E tipul acela de competiție pozitivă, să spun. Da? Da, acumulează zârmul la plombul. Sigur că, dacă n-ai cu cine să te întrebi, nu-ți vine nici ție să faci ceva. Acum, Elisa, acesta poate avea și o invitație și mai profundă. Și e legată, dacă o să mă gândesc, acum vine ideea. E ideea de eros dintr-o bunie de la început. E vorba de impulsul care te face să acționezi, de fapt. Nu? Că dacă n-ai o motivație, dacă n-ai un bol pentru care să faci un lucru sau altul, nu faci nimic. Omenirea ar fi tot timpul într-o permanentă stare de lâncezeală, practic ar dispărea, dolce familie, ar dispărea prin nefacerea a nimic, ca să zic așa. Eros acela din teogonie, cel care era primul impuls care a dus la crearea tot ce există, e de fapt Eris de aici, din sistemul muncii și zile. Pentru că tot imboldul ăla care te face dimineața să te scoli și să acționezi într-un fel sau altul în ziua respectivă. Da? E tot o formă de eros, cumva. Da? Ce spune Hesiod este să alegem partea corectă din el, să vedem disputa frumoasă dintre oameni și nu aspectul ei războinic, aspectul ei negativ. Îndemnul lui este însă, acesta general, pleacă de la un caz concret. Și anume, ce se întâmpla în familie, ceea ce am discutat în prima oră, și anume de disputa pe care o avea cu fratele său pentru avere. Adică, el îi se adresează lui Perses și îi spune: trebuie să te consacri, trebuie să te supui sensului frumos al lui Eris și nu celui urât. Cu alte cuvinte, muncește ca să câștigi, nu te lupta cu mine pentru a câștiga averea părintească. O avere sau mai bine zis o sărăcie onestă valorează mai mult decât o avere în mod necinstit câștigată. Exceptul sărac, dar cinstit. Și aici are și un vers care cred că ne este de folos și putem ține în minte. Și să zic, aveți ăsta, da, să vă dau un citatul. Că spune așa, Ude Isasi, Pantos. Isasi e o formă de la oida, de la verbul oida. Și dacă știți pe oida, mă, voi stăteam întâi eu, mă raportez la oida și cum ați l-am asterat. Verbul oida înseamnă a ști. Da, eu știu, e o formă de perfect. Da, e o formă de perfect, cum ai spus? De la a vedea. E din radicalul care în latină, mă rog, el avea aici înainte o literă care se numește digama. Da? Și care se pronunța ud sau ceva de felul ăsta. Și ăsta a dat în latină video. Exact, pe video, a vedea. Este practic perfectul video în greacă, adică am văzut, deci știu. Perfectul în greacă, când n-ați făcut perfect, sunt la viitor, nu? Da. Perfectul din greacă are valoare rezultativă. Da? Adică înseamnă că ai făcut un lucru în trecut, dar nu contează atât faptul că s-a întâmplat în trecut, ci rezultatul acelei acțiuni în prezent. Faptul că am văzut înseamnă că știu acum. Da, e un sens rezultativ. E un sens rezultativ. Da, ăsta e sensul perfectului în greacă. Așa se explică acest oi, da, care este o formă de perfect, dar se traduce prin prezent. Motamorie înseamnă am văzut, dar traducem prin știu. Isasin acela e o formă de persoana a treia plural, de la oida. Adică ude isasin înseamnă nu știu. Hoso pleon hemisu pantos. Pleon. Pleon, da. Și am scris pleon. Nu, pleon e un nân acela. Hoso înseamnă, e o formă de dativ. Hosos înseamnă cât. Cât de mult. Cu cât mai mult, asta însemna hoso pleon. În ce măsură mai mult? Hemisu pantos. Pe pantos îl recunoaștem? Da, pas, pas, pas. Foarte bine, forma de? Da, asta e forma de De singular, exact, de la pas, pas, pas. Iar hemisu este adjectivul care înseamnă jumătate. Jumătatea întregului? Nu. Ce vrei să zic? Deci oamenii, cei care, contextul dinainte este de ceva de felul acesta. Săracii oameni care se luptă între ei și care încearcă să dobândească averile în mod necinstit. Ude isasin, da? Nu știu. Hoso pleon hemisu pantos. Cu cât mai mult hemisu, jumătatea, se presupune, e mai mult, adică pleon ăsta, și pantos este genitiv al comparației. Jumătatea valorează mai mult decât întregul. Deci nu știu în ce măsură. Jumătate, de fapt, înseamnă mai mult decât tot. Este o idee frumoasă pe care putem ține minte și aceasta este o formulă, cum să spun eu, citată ca maximă. Hoso pleon, e citată după hoso doar. Hoso pleon, hemisu pantos. În ce sens? Jumătatea e mai mult decât întreg. Da? E paradoxal această afirmație și totuși, în contextul lui Hesiod, dar lucrul poate fi extins, înseamnă că pentru pregătire ceva foarte concret, și anume jumătate din averea pe care ne-a lăsat-o tata, eu cu tine vorbesc Perses, spune Hesiod, dacă împărțim cinstit, ajungem la un rezultat mai bun decât dacă unul ia pe tot. Înțelegeți? Asta ar fi sensul prim de la care pleacă. Dar după aceea putem extinde, sigur, judecata cu o valoare generală. Și anume că cel mai mare beneficiu vine de pe urma unei mulțumiri optime pentru tine. Să nu-ți dorești mai mult. În justa măsură, ca să zic așa. Exact. Da. E ideea veche grecească și anume că Ariston, cum era? Metro, Ariston Metro, da? Ariston Metro, adică calea de mijloc, ceea ce în latină se numește Aurea Mediocrita. Aurea Mediocrita. Accentul. Horatiu spune asta. Aurea. Accentul este aici. Aurea. Asta e scurt aici. Deci accentul vine aici. Aurea. Aurea, da? Aurea mediocrita, spune Horatiu peste ani și ani. Adică ce înseamnă aurea mediocrita? Aurita cale de mijloc. Da? Aurita cale de mijloc, evitarea excesului, a hubrisului până la urmă. Aristometron. Da, Aristometron, exact cum se aude. Aristotel, fiind ce forma Aristotel? Superlativ. Exact, de la Agathos. Unul dintre superlativi. Unul dintre superlativi, foarte bine, Aristotel, Metron. Calea de mijloc, Ariston, este cea mai bună. Toată literatura greacă și apoi și cea latină are un fir conducător al acestei idei. Da? S-au temut anticii tot timpul de excese. De exces, da? Asta a fost temerea lor cea mai mare. Și dacă stăm să ne gândim, ideea asta a rămas până astăzi, valoroasă, da? A evitării în toate domeniile, a nu depăși o limită, a nu depășa o graniță care este dată firii omului. Bun, am citat în greacă, deci, acest precept pe care se poate îl ține în mine. Bun, deci cele două teme ale poemului se vor învârti de acum încolo în funcție de ceea ce am spus, și anume muncă pe de-o parte, dreptate pe de altă parte. Există, spune Hesiod, în fiecare om inoculată această eris, da? Acest instinct al luptei, care trebuie să fie cumva satisfăcut. Și asta iarăși e o idee profundă până la urmă. Faptul că există un instinct extrem de puternic în fiecare dintre noi de competiție. De a fi în puternic sau altul cel din tâi. Dar într-o manieră trebuie să-i se dea culmea într-o manieră constructivă. Exact asta spune. Dacă această eris se îndreaptă către muncă, ea devine binefăcătoare. Da? Dacă îți concentrezi această energie către muncă, ea va fi una fecundă. Da? Dacă, din potrivă, ea se îndreaptă către violență, ea îi va pierde pe oameni. Până la urmă, singurul mod de a rămâne drept e aceea de a munci până la urmă. De aceea cele două teme care par separate sunt de fapt unul și același lucru. Muncește pentru a fi drept. Este ceea ce ne spune Hesiod. Cele două teme fiind de fapt unul și același lucru. Munca, de fapt, îți canalizează această energie, da? Pentru a nu aleta în cealaltă direcție, a nedreptății și a violenței. Perses, fratele lui, în tot aceste idei generale, este îndemnat în modul cel mai concret posibil să nu-l mai urmărească în justiție pe Hesiod în fața regilor din Tespieni. Pentru a ilustra exact această idee, Hesiod ce face? Recurge la mit. În acest context apare mitul Pandorei. Mitul lui Prometeu. și alege de fapt două mituri ca să ilustreze cele două idei. Una legată de muncă, cealaltă legată de dreptate. Pentru ideea de muncă, alege mitul lui Prometeu. El spune că, din acest mit trebuie să înțelegem, că munca a fost dată de către Zeus oamenilor, pentru a-și câștiga existența din ea. Ce a făcut Prometeu a fost aceea de a încerca să-i scoată pe oameni din voința lui Zeus. Și în felul ăsta le-a făcut rău, de fapt. I-a condus pe oameni spre nenorocire. Ce a făcut? L-a convocat pe Zeus, care, pentru a se răzbuna, a creat Pandora. De fapt, creația lui Hephaestus. Hephaestus, dar la porunca lui Zeus. Zeus i-a spus, ia fă tu aici. Și ne supraviețe. Hephaestus este, cum să zic, Zeul favoritor. Nu, altceva vreau să spun, este executantul tuturor zeilor. Este executantul voinței lui Zeus, doar nu vrea să facă Zeus. Zeus poruncește. Hephaestus plămădește. Cum știm, Pandora, deschizând acel butoi în care era, a făcut să iasă toate relele asupra omenirii. Doar ceva a rămas pe fundul vasului, la buza vasului, speranța. Care fusese lăsată acolo, sigur, de către Zeus. De ce? Ca să-i amăgească pe oameni? Da, de fapt. Se chimească. Se chimească, pentru că dacă n-am avea speranță și am avea doar rele, ne-am oprit. Da? Ne-am oprit. N-ar mai funcționa sistemul acesta. Speranța ne este dată ca să uităm de ceea ce sigur ne așteaptă, și anume moartea. Tot ce facem noi, da? E dintr-o speranță lăuntrică că vom scăpa până la urmă. Și nu se conserva asta. Cum? Nu se conserva la simțul de conservare, pe greșe. Da, e această... Avem o speranță fiecare dintre noi, că de fapt nu o să ni se întâmple, da? Cum ni se întâmplă tuturor. Există această speranță care e până la urmă tot o formă de Eros, tot o formă de Elis. Da? E tot din acest impuls care ți este inoculat și cu care trăiești până la sfârșit. Cu mare greutate își poate închipui cineva modul, momentul în care va muri. Este o chestiune, pare să că nefirească. Cine se gândește la moarte? Cine poate să înțeleagă cum este să nu mai fie? Multă lume. În felul în care e acum. Toți creștinii se gândesc la moarte. Da, dar pot ei vedea cum e dincolo sau chiar în momentul? Unii da. De gândit se gândesc. Dar una e să te gândești și alta e să fii în fața morții. Ca să zic, în fața morții efective. Sunt foarte mulți curajoși care înaintea efectivă a morții, pe patul de spital, așa, se agață cu orice ca să mai trăiască o clipă. E cei mai mulți care vor să mai trăiască o clipă. Nu știu dacă sunt puțini cei care vor să mai trăiască o clipă, pentru că sunt puțini cei care nu vor să mai trăiască o clipă, da? De ce? Cei pentru care existența, fiecare clipă de existență este o durere uriașă. Aceia sunt puțini. E adevărat, sunt foarte puțini aceștia. De aceea îi sinucigașii, de exemplu. S-au mulțit, nu mai sunt așa puțini. Sunt de neînțeles pentru mai multe sisteme de valori. Sinucigașii sunt excluși, inclusiv în sistemul creștin de apreciere. Sinucigașii, știți, beneficiază de mormântare, nu? Adică au o formă de excludere. Asta e, asta e o incidență unei zicale asiatice. Este un mare curaj să dai dovadă de bărbăție în fața morții, dar e un și mai mare curaj să trăiești. Da, sigur. E adevărat. Ce să zic, speranța aceasta e totuși o formă de vicleșug. Da? Așa de care a gândit-o nu ești de acord, Zeus inițial. Și de supraviețuire, că altfel am dispărea, nu? Dacă n-a existat speranță. Păi da, Zeus ce vrea de la noi? Vrea să ne chime, vrea să ne pedepsească. Pentru să trăim și să credem că vom trăi veșnic, când de fapt noi nu vom trăi veșnic. Da. Adică ne-a dat toate relele, dar trebuia să ne dea ceva ca să le și trăim. Da. Și dorința... Cum să trăim aceste rele pe care le-a dat dacă nu avem speranță? Adică e... Cum? Am un prostie. Păi speranța e o formă, până la urmă... Prostie, amăgire, da. Prostează. În anumite circunstanțe. Da. E, cum să spun eu, e ca și cum ai vrea să chinui pe cineva și acela s-ar sinucide. Ce faci cum? Nu poți, da? Călăul are nevoie de o victimă vie pe care să o chinuiască, nu de una moartă. Un cadavru n-ai ce să faci. Așa și Zeus. Ți-a dat 1000 de rele, da? Au ieșit din cutia Pandorei. Dar ți-a dat și speranța aceea ca să te țină în viață. Să crezi că le vei iubi pe toate și nu le vei. Bun. Și asta spune și Hesiod, de fapt, că speranța, de fapt, e cea care încearcă să ne amăgească în privința suferințelor și a morții. Că omul nu va scăpa niciodată de această soartă pe care au hărătit-o zeii. Și comentatorii, apropo de sensul speranței de aici, sunt sigur împărțiți cum suntem și noi. Unii consideră că inițial, mitul inițial al Pandorei, al lui Prometeu, speranța e de fapt un bine și nu neapărat un rău, cum ar părea în anumită măsură. În sensul că e adevărat că ea ne ține în viață ca să ne chinuiască Zeus, dar în același timp, ea e cea care ne face să suportăm și să suportăm suferințele. Da? Ne dă și o mângâiere. Speranța e cea care ne mângâie sufletul și ne face să mergem mai departe, amăgindu-ne și simțindu-ne pe moment, în anumite momente, bine. Da? Are și o valoare pozitivă. Pentru asta, dacă îmi permiteți, aș aduce în discuție momentul din Dostoievski, din Frații Karamazov, mi se pare, da. Nu trebuie să fie decapitat personajul principal, nu, din Idiotul, trebuie să fie decapitat personajul principal și spune că era așteptarea aceea încă o dată în care el mai spera concret că va mai trăi, dar speranța aceea mică îl făcea să-l vadă în timpul comprimat, tot în jur, tot frumosul. Era ca și cum se deschidea un nou univers. Și cumva, cred că asta ar fi o valență pozitivă a speranței. Că totul se încetinește și începi să vezi dincolo de realitatea materială. Da, sunt, sigur, toate aceste aspecte care trebuie luate în discuție. Și asta, de fapt, ar fi și în legătura, văd eu, cu Erisk. Altfel, nu s-a mai păstrat nimic din competiție, din tensiunea aceasta care se creează, de fapt, în sensul cuvântului, că e o tensiune. Da. Altfel s-ar pierde tensiunea. Dacă n-am, ce, dacă n-am dat speranțe, e sensul acesta? Da, și dacă n-aș fi speranța. Da, mă rog, la Hesiod, după cum ai zis, lucrurile sunt în etape, ca să zic așa. Adică întâi e competiția, după aceea intervine Prometeu, după aceea Zeus îi chinuie pe oameni. Este tipic greșește să fie în etape. Da, da. Da. Se mai adaugă câte una, n-am fost de la început, asta vreau să spuneți de Hesiod, că n-au fost toate deodată. N-au fost toate deodată, au venit în etape și au o logică în felul în care au apărut pe Pământ. Bun, acum, asta spune el despre muncă, da? Faptul că toate muncile pe care le suportăm se datorează, de fapt, nesupunerii noastre inițiale unor legi. E tot o formă de hubris ce a făcut Prometeu, până la urmă, o depășire care a fost pedepsită. Da? Și noi acum, de fapt, îi spășim o formă de a ne depăși ceea ce ne-a fost dat. Pentru a ilustra ideea de dreptate, alege un alt mit Hesiod, și anume mitul vârstelor. El încearcă să demonstreze că nedreptatea e cea care îi pierde pe oameni. Și arată că, și poate o să citim chiar din traducere, că cele care, diversele rase, da, ale omenirii, care s-au dedat lipsei de măsură, au pierit în modul cel mai crunt, în timp ce cele care au avut ca precept justiția, dreptatea, au fost slăbite de către zei. Spune că niciun om nu poate să se sustragă muncii, legii muncii, și tot așa nicio seminție nu poate să treacă dincolo de ideea de dreptate. Cam asta spune el în primele 200 de versuri din poem. Da? Deci este prologul și cele două mituri. Mitul lui Prometeu și mitul seminției. Urmează apoi o parte care e mult mai concretă. Și anume, Hesiod se referă la situația sa și la conflictul cu fratele său și la felul în care acest conflict este judecat de către regii din vremea sa. Regii din Tespie. Și spune că injustiția este cea care domnește acum la Tespis. Că, de fapt, aici domnește legea celui mai puternic. El nu are speranțe față de conducători, Hesiod, față de cei care împart dreptatea în vremea sa. În schimb, îi se adresează pe un ton diferit fratelui său. Are o mică povestioară în care, mă rog, se referă la o pasăre de pradă care prinde o rândunică, exprimând tocmai legea celui mai puternic, și îi spune lui Perses să nu imite această pasăre de pradă, ci să rămână în limitele dreptății. Nu fi unul din cei care se bucură, da? De faptul că la un moment dat ești mai puternic și poți câștiga mai mult. Rămâi în limitele a ceea ce este drept. Este demnul lui Hesiod către fratele său. Căci momentul dreptății nu întârzie să vină niciodată. Sunt două divinități, spune el, care veghează ca dreptatea până la urmă să aibă valoare, să aibă putere. Unul este jurământul, el le personalizează. Continuamos.